السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1041. جو دعا میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ فوراً پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ على کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. عربی الفاظ پڑھو تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. عربی نہ پڑھ سکو تو اردو پڑھ لیجئے. ترجمہ ہے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور طاقت اور قوت بھی بس اسی کی ہے، اس لیے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی بڑی قدرت والا ہے اور بے شک اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بہت زبردست یہ دعا حدیث شریف میں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح میں یہ دعا پڑھ لی تو دن بھر ساری بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور جس نے شام کو یہ دعا پڑھ لی تو وہ ساری رات بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اپنے بچے بچیوں کو بھی سکھا دیجئے، اور وصیت بھی کر دیجئے کہ یہ دعا ہرگز نہ چھوڑیں. ایک مرتبہ صبح پڑھنا ہے، ایک مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. یہ حدیث حسن حسین میں ہے، صفحہ نمبر 93 پر ہے. اور اچھی باتیں آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. اس کو الگ الگ قسم کے ایس ایم ایس دنیا بھر میں آپ بھیجتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہوگا آپ کو، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں کا ایس ایم ایس دنیا میں نہ پھیلائیے، بلکہ صحیح حدیثیں، اور اگر حدیث نہ ہوں علماء کی باتیں ہوں تو وضاحت کر دیجئے، کبھی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. پر ایک نصیحت کرتا ہوں کہ گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اس کا تذکرہ زیادہ مت کرو. چار باتیں یاد رکھیے، لکھ لیجیے اپنے پاس. پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہیں. نمبر 2، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں. نمبر 3، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. نمبر 4، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے. یہ نصیحت لکھ لیجیے اپنے پاس. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا تو فوراً پڑھ لیجیے، آپ کے دوستوں ان کو پڑھا دیجیے. جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.